Evet, bu ama 84. ayette de aslında genel kanının aksine bütün nebilerin İslam'ı tebliğ ettiğine dair bir söylem var. Yanılıyor muyum hocam? Nedir çok, İslam? Çok doğru. İslam nedir? İslam tüm peygamberlerin tebliğ ettiği tek dindir. İslam insanlığın değişmez değerlerinin öbür adıdır. İslam fıtratla uyumlu olan üst yapıdır. Evet. İslam Allah'ın kainatı yönettiği sistemin adıdır makro düzeyde. Ve İslam Allah'ın çalışma stilidir. İslam insanlığın her şeyidir. İslam teslimiyet yoludur. Yani İslam Allah'a borcunu ödemek istiyorsan ey insanoğlu unutma ki Allah'a her şeyini borçlusun. Borçlu olduğunu itiraf et. İtiraf etmenle senin borcunu silecek ve üste bir de cennet verecek. İşte İslam bu anlamda kurtuluşun adıdır. İslam hem barıştır, hem teslimiyettir, hem de selamettir kurtuluş. Silm, teslimiyet, selamet. Silm, İslam'ın insana verdiği değerdir. Teslimiyet, Müslüman olan insanın Allah'la ilişkisinin mihengidir, eksenidir. Kurtuluşsa bu eksende yürüyen insanın sonunda alacağı ödüldür. Eyvallah. Bu anlamda İslam insanın iki cihan saadetidir. Hocam tabii İslam nedir'i konuşurken asıl belki de daha fazla üstünde durmamız gereken şey İslam ne değildir? Sorusu öyle. Da oluyor. Çünkü genel kanı, daha doğrusu genel kanı demeyelim de en azından bir kaba bir gözlemle bile baktığımız zaman Allah'ın kitabına aşina birisi ve etrafındaki olaylara bakan birisi orta yerde iki ayrı İslam olduğunu rahatlıkla görebilir. Bir tanesi İslam denilen, adına İslam denilen şey, diğeri Allah'ın dini olan İslam ya da Allah'ın İslam dediği şey. Bu ikisi arasında benim gördüğüm kadarıyla bir fark var. Bilmiyorum siz de bana katılacak mısınız bu konuda ve bu fark nereden geliyor hocam? Nereden kaynaklanıyor? Bu fark esasen özünden kaynaklanıyor. Bu ikisi özü itibariyle ayrı. Yani ben buna biri uydurulan, biri indirilen din diyorum. Eyvallah. İndirilen dinin tanımını Allah yapar. İndirilen din tabir caizse güneşe benzer. Yani ışık varsa kaynağı vardır. Uydurulan dinin ise kaynağı yoktur. Uydur uydur devam et. Bugün de uydurulur ve ilave edilir. Yarın da uydurulur ve ilave edilir. Ya da tek delili ya da kaynağı babalarımız böyle diyor. Aynen öyle. Mi? Atalar dinidir. Kalktık böyle gördük. Atalar dinidir. Evet. Biz babalarımızdan böyle gördük. Dolayısıyla Allah'ın indirdiği İslam'ın tanımını Allah yapar. Ama uydurulan İslam'ın bir tanımı olmaz. Tanımı olmaz çünkü uydurulan İslam her an değişebilir. Yani Müslümanların yaşadığı dinle Allah'ın İslam olarak takdim ettiği dini birbirine karıştırmamak lazım. Onun için de bendeniz her zaman şunu söylüyorum. Uydurulan dine bakarak İslam'a mesafe koyan insanlar hakkında asla ve asla karar verip onları yargılamayınız. Bu memlekette ciddi bir kesim var. Yani bunlar İslam'a mesafe koymuşlar fakat mesafe koydukları İslam'a Allah'ın da mesafe koyduklarından haberleri yok. Yani oraya kadar haklılar aslında. Aynen öyle. Aynen öyle. Oraya kadar haklılar. O İslam'a mesafe koymak lazım. Aslında haddi zatında şunu söyleyeyim mi? Açıklıkla itiraf edeyim mi? Birçok insan, kendisini Müslüman olarak niteleyen birçok insan inandım dediği birçok şeyi kalbi inanmıyor. Aslında kalbi falan yattığı yok. Fakat bunu dile getiremiyor. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir şey zaten inanılmaz yani. Aynen öyle. İnanılmaz. İnanılmamalı. İnanılamaz. Fakat zavallının açmazı şu. Onu din zannediyor. Yani kadının erkeğin kürek kemiğinden yaratıldığına inanıyor. Bunu din zannediyor. İnansam mı inanmasam mı? İnanmasam acaba imanımın başına biz kaza gelir mi, zarar gelir mi? Zavallı ne yapsın? Acınılası bir durum. Evet. Şimdi Adem'in çömlekten yaratıldığına inanıyor. Şimdi bunu da din zannediyor. Çünkü bunu ona din olarak takdim etmişler. Yani buna inanmazsan imanından olursun falan gibi takdim etmişler. Bunu ona satanlar, efendim, indirilen dinin hocaları değil, uydurulan dinin sahte hocaları. Ne yaparsa yapsın, alnında ne yazıyorsa oraya gideceğine inanıyor. Ne yapsın aynen bu öyle. Şimdi Firavun'un ta ezelde Firavun olarak yazıldığını, Ebu Cehil'in ta ezelde Ebu Cehil olarak yazıldığını, kaderinin bu olduğuna inanmış. Dolayısıyla Firavun'un zaten başka gidecek yeri yok. Yani Firavun aslında iman edemez. Peki hepsi blöf mü? Yani ey Musa, Firavun'a git çünkü o azdı. Hayır. Efendim ona kavli leyyin, yumuşak bir dille çağır diye göndermesi blöf mü oluyor yani? Şimdi bununla onun arasında kalıyor. Nasıl etsek şimdi? İyi, eğer Firavun'un kaderi Firavun olmaksa Allah niye Musa'yı ona git belki o yola gelir diyor. Belki üstelik, evet. Belki diyor. Belki yola gelir. Anlatabiliyor muyum? Evet. Allah da umuyor yani. Belki yola, diyor. Yola gelmesini umuyor yani. Allah da umuyor. Yani bu çok... belkinin altında bakarsın gelmez. Evet. Yani niye? Çünkü ona verdiği iradeye Allah saygı duyuyor. Firavun'a verdiği iradeyi doğru kullanmasını istiyor. Onun için Musa'nın ona gitmesini ve davet etmesini ama Musa'nın davetinin yetmeyeceğini biliyor. Firavun'un talep etmesi halinde ona iman nasip olacak. Aynen. Onun için biliyor, bunu iradeyi yaratan ve ona veren Allah iyi biliyor da peki iradeyi verdiği kul biliyor mu? Kendine Müslüman diyen kul biliyor mu? Sıkıntı burada. Zaten bunları niye anlatıyor Allah o zaman, eyvallah, değil mi hocam? Yani... Dolayısıyla yani inandım diyen insanların birçoğu da aslında içinde kocaman kocaman soru işaretleriyle yaşıyor. Bu soru işaretlerini soracağı adam yok. Çünkü sormaya kalksa sus, dinden olursun. Sus, ağzın eğilsin. Sus, imansız mısın sen? Sus. Yani karşılaşacağı tavır bu veya karşılaştığı tavır bu. Onun için düşünebiliyor musun? Sorunun yasak olduğu bir din. İşte uydurulan dinin bir özelliği de bu. Beri tarafta indirilen dinde müşriklerin sorusunu bile ayete dönüştüren bir evet, Kur'an. Kur'an, öbür tarafta ise sus çarpılırsın, sus yanarsın, sus yüzün eğrilir, dilin eğrilir tarzı bir çakma din. Hatta işte, Nebisi'nin sorduğu sorular var. İbrahim Aleyhisselam'ın sorduğu soruları bugün diyor. Hangi Müslüman evvelen, sorabilir hocam? Evvelen tutmayın. İnanmadın mı? Ya. Dolayısıyla ya bütün bunlar aslında bize ne yapmamız gerektiğini, merakımızın ödülü olduğunu, merakımızı Allah'ın ödüllendirdiğini gösteren ayetler bunlar. Aynen. Fakat hangi din bu? Hangi din? Hangisi? Bugün ilginç olan şey şu, o uydurulan İslam'ın torunları ikna etmediğini görüyoruz. Geleceğin dünyası bambaşka bir dünya. O dünyanın şimdiden gürleyip geldiğini görüyoruz. Bu geliş aslında kaçış falan kâr etmez. Yani kaçmakla kurtulamazsınız. Gelecek, gelecektir. Aynen öyle. Gelecek mutlaka gelecektir. Kaçmakla kurtulamazsınız. Kafanızı kuma gömersiniz. Aynen öyle. Kafanızı kuma gömmekle yetinmezsiniz. Öz evladınızı da kaybedersiniz. Doğru. Kaybedersiniz çünkü sizin cevaplarınız onun sorusunu bitirmez, aksine artırır. Çünkü sizin cevaplarınız aslında cevap falan değil. Sizin cevaplarınız aslında soruyu çoğaltan sahte cevaplar. Çünkü siz gerçek İslam'a değil sahte İslam'a vurgunsunuz. Cevaplarınız da sahte. Sahte cevaplar çocuklarınızı, torunlarınızı bile ikna etmiyor. Ne yapacaksınız? 30 yıl sonra hangi dünyaya uyanacaksınız? 30 yıl sonranın, bırakın 30 yıl sonrasını. Bugünün çocukları, daha 3 yaşındaki çocuğun sorduğu soruyu 30 yaşındaki babası soramıyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ve ona senin dedene söylendiği gibi sus çarpılırsın da diyemiyorsun. Hadi bakalım çarpsın diyor. Anlatabiliyor muyum? Hatta tuvalete giriyor, klozetin üstüne oturuyor, bildiğine kadar sure varsa okuyor. Aa, çarpılmadım bakın diyor. Anlatabiliyor muyum? Aziz Nesin gibi. Ve ondan sonra bir potansiyel İslam'ın büyük ailesinin bir evladını daha kaybediyorsunuz. Evet. Sahte dinle kaybediyorsunuz. Ve ondan sonra suçu kendinize de bulmuyorsunuz. Suçu onlara buluyorsunuz. Ve istiğfar etmiyorsunuz. Yani kendinizi yenilemiyorsunuz. Kusurunuzun farkına varmıyorsunuz. Dolayısıyla kendinizi de değiştiremiyorsunuz. Hocam